puterea deține majoritatea în legislativ. Vom vedea dacă din majoritatea parlamentară vor exista deputați și senatori care să se rupă. Nu este o problemă că nu avem încredere în cineva. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 7 turiști, printre care 2 minori, au fost surprinși de o viitură și au rămas blocați aseară pe cheile Râmețului. Oamenii au cerut ajutor prin numărul de urgență 112 după ce viitura, formată în timpul unei ploi puternice, le-a blocat coborârea de pe munte. La operațiunea de recuperare au fost mobilizate două echipaje ale Salvamont din Alba Iulia și Aiud. Peste noapte s-a menținut riscul de inundații pe râuri din Moldova și Transilvania. O avertizare cod portocaliu a fost în vigoare până dimineața la ora 6. Hidrologii monitorizează atent cotele apelor din județele Maramureș, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț și Botoșani. Tânărul electrocutat pe podul CFR din parcul bucureștean Herăstrău a fost transportat în Belgia, a anunțat ministrul sănătății. Băiatul de 15 ani are arsuri pe 60% din suprafața corpului. El a fost trimis la tratament cu un avion al Ministerului Apărării, a spus la Europa FM ministrul Sorina Pintea. Pentru că este un tânăr de 16 ani, este mai aproape de vârsta adultă, am considerat necesar, după ce m-am consultat cu specialiștii și cu doctorul Arafat, că este mai bine pentru el să fie transferat în acest moment, având și o suprafață mare a corpului arsă. În ultimii ani, mai mulți tineri și-au pierdut viața în același loc. Mihai Bucureșteanu relatează. Adolescenții se plimbau în parcul Herăstrău din capitală. La un moment dat, tânărul de 16 ani a vrut să-și facă o fotografie la înălțime și a urcat pe arcada metalică a podului de cale ferată. A fost nevoie de o clipă de neatenție ca tragedia să se întâmple. S-a apropiat foarte mult de linia de înaltă tensiune, iar într-o fracțiune de secundă a fost electrocutat. Unul dintre prietenii săi a încercat să-l ajute astfel încât să nu se mai apropie de linia aflată sub tensiune. Acesta a suferit mai multe arsuri pe mâini. Zeci de salvatori au intervenit ca să-i ajute. A fost întrerupt și curentul electric. Operațiunea a fost extrem de dificilă datorită curenților foarte înalți care se află în zona de unde s-a desfășurat operațiunea de salvare. Accesul foarte dificil în zona parcului. Astfel de incidente grave au mai avut loc pe podul CFR din parcul Herăstrău. În urmă cu 2 ani, un adolescent a murit electrocutat. Transportatorii autorizați reiau astăzi protestele față de companiile de transport alternativ. Câteva sute de taximetriști ar urma să participe de la ora 9 la un miting în Piața Constituției din București, lângă Palatul Parlamentului. Ei consideră că un proiect de lege menit să reglementeze transportul alternativ ar institui de fapt concurența neloială. Ioana Dumitrescu. Într-un comunicat al Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați, se spune că proiectul de lege ar duce la discriminări și că așa numitul transport alternativ nu e nimic altceva decât taximetrie. Potrivit comunicatului, aceeași activitate, transportul rutier de persoane în regim de taxi, ar urma să fie reglementată prin două legi diferite. Guvernul a promis să reglementeze această activitate odată ce a modificat legea taximetriei, tot la insistențele companiilor din domeniu. Controverse au provocat chestiuni precum vechimea mașinilor folosite, absența aparatelor de metrologie și așa numitul tarif dinamic. În funcție de cerere, costul unei curse Uber sau Bolt poate spori semnificativ. Transportatorii reclamă de asemenea ceea ce numesc activitatea de lobby pe care ar face-o numele companiilor străine unii funcționari ai statului. Ei se referă, fără să o spună clar, la Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Citat de news.ro, acesta a răspuns că instituția pe care o conduce încurajează creșterea concurenței și intrarea unor noi companii pe piață, și că nu e de acord ca societățile din prezent să blocheze accesul altora. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Opoziția va încerca astăzi să răstoarne guvernul Dăncilă. Parlamentul dezbate și votează, începând cu ora 14, moțiunea de cenzură. Matematic, PSD și ALDE dețin împreună majoritatea în legislativ. Liderii din teritoriu le-au cerut aleșilor să nu voteze moțiunea, riscând în caz contrar excluderea din organizațiile din care fac parte. Iulian Onchi. Pentru a fi adoptată, o moțiune de cenzură are nevoie de votul majorității deputaților și senatorilor, în acest caz 233 de voturi. Parlamentul are un număr total de 465 de senatori și deputați. PNL, USR, PMP, Pro-România și UDMR au anunțat că vor susține demersul. Aceste formațiuni au însumate 200 de voturi. Și dacă moțiunea va fi susținută de parlamentarii neafiliați și de reprezentanții minorităților, numărul voturilor nu este suficient. Liberalii speră că socialdemocrații vor încălca regula impusă de partid și că vor vota moțiunea, chiar dacă sunt amenințați cu excluderea. Deputatul liberal Raluca Turcan. Vom vedea dacă din majoritatea parlamentară vor exista deputați și senatori care să se rupă de partidele din care fac parte și să voteze altfel decât li se comunică și sunt obligați să o facă. De cealaltă parte, PSD afirmă că nu are emoții în legătură cu votul asupra moțiunii de cenzură. Parlamentarii puterii vor asigura cvorumul de ședință, dar nu vor vota. Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Nu a fost o decizie de a vota sau de a nu vota. Decizia importantă a fost de a asigura cvorumul. Ce vor face colegii? Este la atitudinea dânșilor. Nu este o problemă că nu avem încredere în cineva. Nici parlamentarii ALDE nu vor vota moțiunea de cenzură. Textul moțiunii de cenzură face referire la eșecul organizării alegerilor, situația din Valea Uzului, dar și încercările repetate de emitere a ordonanțelor de urgență pe justiție. Comisia Penitenciarului Rahova urmează să decidă astăzi în ce închisoare va executa Liviu Dragnea pedepsa de 3 ani și 6 luni primit în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Ieri s-a încheiat perioada de carantină pentru fostul președinte al Camerei Deputaților și lider al PSD. Potrivit unor surse judiciare, Liviu Dragnea a depus o cerere pentru a rămâne în continuare în închisoarea Rahova, astfel încât familia și cei apropiați să-l poată vizita. Aproape 155.000 de absolvenți ai claselor a 8-a susțin astăzi prima probă de la evaluarea națională. Testarea la limba și literatura română va începe la ora 9, anunță Ministerul Educației. Joi este programată proba la matematică, iar vineri vor fi testate cunoștințele de limba maternă. Profesorii le atrag atenția elevilor să nu copieze pentru că riscă excluderea din examen. Are amănunte Manuela Nicolescu. Primele rezultate vor fi comunicate marți, 25 iunie. Toate probele încep la ora 9. Elevii au acces în săli până la 8:30. După ce se încheie distribuirea subiectelor fiecărui elev, aceștia au la dispoziție 2 ore pentru elaborarea lucrării. Probele sunt monitorizate audio și video. Candidații trebuie să aibă cu ei actul de identitate, pix sau stilou cu pastă sau cerneală albastră, creion negru pentru desene și instrumentele necesare la proba de matematică. Evaluarea națională se desfășoară anual într-o singură sesiune. Media generală obținută la evaluare are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia are loc admiterea în clasa a 9-a. Orașul Oradea vrea să fie atestat ca stațiune turistică de interes național. Autoritățile locale au depus deja o solicitare în acest sens la Ministerul Turismului. În acest fel, Oradea va putea accesa fonduri europene nerambursabile de sute de milioane de euro, bani care ar putea fi folosiți pentru dezvoltare. Transmite Cătălin Suciu. În motivarea intenției, administrația locală prezintă și zonele cu interes crescut, zona centrală cu monumentele sale istorice, unde sunt incluse Bazilica Romano-Catolică, strada pietonală centrală cu tot ce înseamnă centru istoric până la universitate și zona coridorului verde al Crișului, repede cu plecare de la podul Mareșal Prezan. În proiect mai sunt prevăzute acvaparcul Ninfea, lunca Crișului, dealul Ciuperca, Parcul Brăteanu și strandul Ioșia. Dacă va obține atestarea de la Ministerul Turismului, Oradea va putea accesa mult mai ușor sute de milioane de euro din fonduri europene sau guvernamentale pentru dezvoltare. În plus, Oradea și-ar consolida imaginea unui oraș turistic care, pe lângă patrimoniul arhitectural, oferă și posibilități de tratament balnear. Cătălin Suciu, Europa FM. Organizația Frații Musulmani acuză autoritățile egiptene pentru decesul fostului președinte Mohamed Morsi, căruia ieri s-a făcut rău după audiere în sala de judecată, în pledoaria ținută în fața instanței, în timpul căreia a devenit foarte agitată. Mohamed Morsi a spus că deține multe secrete care i-ar facilita eliberarea din spatele gratiilor, dar pe care nu le-ar fi putut dezvălui deoarece ar afecta securitatea națională a Egiptului. Procuratura de la Cairo a transmis că din primele date ale anchetei pe corpul acestuia nu au fost găsite semne ale vreunei agresiuni recente. În vârstă de 67 de ani, Morsi a fost înlăturat de la conducerea Egiptului în 2013, în urma unei lovituri de stat militare, la un an după câștigarea alegerilor, dar pe fondul unor masive proteste populare. Fostul președinte se afla în spatele gratiilor pentru falsificarea documentelor de înscriere în alegerile prezidențiale din 2012. Statele Unite acuză din nou Rusia că testează arme nucleare și astfel încalcă un acord internațional. Administrația de la Washington a ajuns la concluzia că aceste teste au generat energie atomică, a transmis Agenția Americană pentru Informații Militare, însă fără a oferi detalii și dovezi. Cum era de așteptat, Kremlinul respinge acuzațiile. Adriana Sârbu. Ministerul de Externe de la Moscova respinge vehement acuzațiile Washingtonului. Oficialii ruși au transmis că Statele Unite continuă să facă acuzații nefondate despre încălcarea de către Rusia a tratatului de interzicere completă a testelor nucleare. În opinia lor, acuzațiile de acest fel pot fi considerate doar un pretext pentru planul Washingtonului de retragere din tratat și astfel să-și reia testele nucleare, a transmis Ministerul Rus de Externe. Anterior, generalul Robert Ashley, directorul Agenției Americane de Informații Militare, a acuzat Rusia că probabil efectuează teste nucleare militare în regiunea arctică și că aceste activități vor contribui la dezvoltarea capabilităților atomice. Robert Ashley a indicat arhipelagul Novaya Zemlya, situat în Oceanul Arctic, ca loc al testelor. La sfârșitul lunii mai, Organizația Tratatului de Interzicere Completă a Testelor Nucleare a transmis însă că nu a detectat nicio activitate neobișnuită. Tratatul de Interzicere Completă a Testelor Nucleare a fost adoptat de Adunarea Generală ONU în anul 1996. Până în februarie anul acesta, 168 de state au ratificat acordul. Statele Unite au semnat tratatul, dar nu l-au ratificat. În schimb, Rusia a ratificat acordul. Moscova a cerut din nou Statelor Unite să ratifice acordul, deoarece altfel nu poate intra în vigoare. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Zi cu vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, izolată în sud-est, va fi o zi caniculară. Ploi torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină vor fi în prima parte a zilei în sud-vest, în zonele montane și submontane, apoi local în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 31 de grade. Vremea se menține călduroasă în capitală cu o maximă de 30 de grade. După orele amiezii însă apar averse, vijelii și posibile căderi de grindină în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! România debutează diseară la Campionatul European de Fotbal pentru Tineret. Micii tricolori vor întâlni Croația de la ora 19:30. Selecționerul Mirel Rădoi consideră că este esențial ca echipa să treacă bine de acest meci în perspectiva următoarelor confruntări din grupă cu Anglia și Franța. Cei mai valoroși fotbaliști croați sunt Vlasic de la Everton și Brecalo de la Wolfsburg. Potrivit presei sportive, România va începe cu Radu în poartă, fundaș Marea, Nedelcearu, Pașcanu și Ștefan, la mijloc Cicâldău și Băluță, iar în ofensivă Pușcaș sprijinit de Coman, Hagi și Man. Aseară s-au jucat primele meciuri din grupa B, deținătoarea trofeului Germania a învins cu 3-1 Danemarca, iar Serbia a pierdut surprinzător cu Austria 0-2. CFR Cluj își va afla astăzi adversara din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Ardelenii nu sunt în urna capilor de serie și au 5 variante: Ludogoreț Razgrad, Steaua Roșie Belgrad, FC Astana din Kazahstan, AIK Stockholm sau Shkendia din Macedonia de Nord. Prima manșă se va juca pe 9 sau 10 iulie, returul o săptămână mai târziu. Tot astăzi va avea loc și tragerea la sorți pentru primul tur preliminar al Europa League. FCSB este cap de serie și are posibile adversare accesibile: Milsam Orhei, Debrecen, Mura din Slovenia, Bananț din Armenia sau Jones Dej din Luxemburg. În fine, adversara Craiovei se va alege dintre Hapoel Beersheva, AEK Larnaca, Piunic Erevan, Buduznos Podgorița și echipa Azeră Sabail. Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de Carolina Plișcova în runda inaugurală a turneului de la Birmingham. Cehoaica numărul 3 mondial s-a impus cu 6-3-6-4 după ceva mai mult de o oră de joc. Serviciul a făcut diferența, Mihaela nu a avut nici măcar o minge de break. Buzărnescu era singura româncă pe tabloul principal de simplu al competiției de încălzire pentru Wimbledon. Monica Niculescu și Irina Begu vor debuta astăzi la un turneu ITF pe iarbă la Airplay. Domne, debutează băieții ăștia mici, eu am mare încredere că o să facă treabă bună la turneul ăsta final. E foarte greu, pentru că, spre deosebire de campionatul de seniori, sunt mult mai puține echipe, este mult mai crescută valoarea competiției. Sunt 12 echipe împărțite în 3 grupe de 4, se califică doar echipa de pe primul loc și una singură dintre cele clasate pe locul al doilea. Ah, ok. Dar n-am înțeles. Nu ieșea la rezultat. Dar nu înțeleg care e sensul, adică de ce nu fac ori 2 grupe de 4, ori 4, de ce 3, știi, cât să fie pădos, așa, știi? Cred că n-au prea multe cazări și atunci... Cred că da, dar ceva trebuie să fie, dar dacă n-am, dar măcar o făceau cu 8, știi? Adică nu prea... De unde atâția bani? Dar în fine, una peste alta e crema fotbalului de tineret acolo în Italia și San Marino și în sfârșit este și România în această elită fotbalistică. Asta ne surprinde, că sunt puține echipe și suntem și noi acolo. Da. Și nu știu dacă v-ați uitat la meciuri, dar meciurile sunt chiar foarte super bune. Da, da, da, da, da. Păi nu, dar și noi avem o echipă chiar foarte bună anul ăsta, cu Hagi, cum spuneam, Man, Coman, Pușcaș. Giolgău. Da, San Marino e în Schengen, nu? San Marino, da. Da. Că mă gândesc că dacă șutezi peste graniță, dacă dai mingea peste graniță. Da. Hai că avem meci cu Croația astăzi. Dai și voi un pronostic, dincolo de al meu. 1-0 România. Eu zic 2-1 România. Ne bat croații, asta e viața, papa. Ne bat croații, mă, ce vrei? Unde l-am găsit, mă? Băi, unde l-am găsit? Sârbii ne bat, croații ne bat, muntenegrenii ne bat. Numai pe sloveni ne mai putem baza. Cine nu ne bat?